او ورته مو وویل چې دواړه هغه قوم ته ورشي چې هغوی زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلی دي. اخر دا چې هغه خلک مونږ تباه کړل.